173वां सर्ग। जैसे चित्त का भी देहादी जड़ पदार्थों में अहंता का आग्रह है, और जैसे उसकी सर्वात्मकता है उसका प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, यदि स्वप्रकाश चित्त का चमत्कार ही जगत है, तो तुल्य होने के कारण चित्त का सब जगह अहंताग्रह उचित है। फिर सर्वानुभव रूप सर्वात्मक असीम आत्मतत्व का देह में ही यह अहंताग्रह है, अन्यत्र नहीं, यह नियम कैसे? यह पहला प्रश्न हुआ। इसी प्रकार चित्त का अचिद्रूप पाषाण काठ आदि के भाव में आग्रह कैसे? क्योंकि चिद्भाव का त्याग नहीं किया जा सकता और अचिद्रूप का स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह दूसरा प्रश्न है। इसी प्रकार चित ही सर्वात्मक है, ऐसी अवस्था में यह पाषाण काठ आदि अचिद्वर्ग नास्तित्व को असत्ता के कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि चित का अपलाप किया नहीं जा सकता। यह तीसरा प्रश्न है। इसी प्रकार सर्वात्मक चिद विपरीत अचिद्रूप पाषाण काठ आदि है कैसे, जिससे कि वह सर्वात्मक हो? यह चौथा प्रश्न है। 1-2 सारे शरीर की अहंता से प्रतीति तुल्य होने पर हाथ में ही हस्तत्वाहम भाव है, पैर में ही पादत्वाहम भाव है, अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार जाति कर्म स्थान आदि का जैसे व्यवस्थाग्रह अनादितत्तदाकार संस्कार की व्यवस्था से ही है, उसका अन्य कोई हेतु नहीं है, वैसे ही देह में देहत्वहंतादि में आग्रह समझना चाहिए। इस आशय से विविध दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वक पहले प्रथम दो प्रश्नों का समाधान करते हैं। पेज 719 सर्ग 173 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2439 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, सकल देह की अहंता से प्रसिद्धि समान होने पर भी जैसे देही का हस्त में ही हस्तत्वाहम भाव में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा चित्त का देह में देहत्वाहम भाव में आग्रह है। जैसे वृक्ष का पत्र में ही पत्रत्वाहंता में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा चित्त का वृक्ष में वृक्षताहंता में आग्रह है। 3 जैसे आकाश का शून्य में शून्यताहंता में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा का द्रव्य में मणि मोती सुवर्ण आदि धन में द्रव्यता में प्रयत्न से उपार्जनीय रूप भव्यता में आग्रह है। जैसे स्वप्न भोक्ता का अरूप चित्तरूपी उपादान से उत्पन्न होने के कारण अरूप होने योग्य स्वप्नंगर की साकारता में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा का स्वप्न जागृत आदि तीनों अवस्थाओं की साकारता में आग्रह है। पर्वतराज में नगर में विद्यमान पत्थर वृक्ष जल आदि में वह ऐसा प्रसिद्ध आग्रह है, वैसे ही पर्वत आदि के अभिमानी सर्वात्मा का पर्वत्ता नगरता आदि में आग्रह है। 4-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अंतिम तीसरे और चौथे दो प्रश्नों का भी समाधान करते हैं। जैसे चेतन रूप से अभिमत शरीर का केश नख आदि में अचेतनत्वाग्रह है, वैसे ही चिद्रूप सर्वात्मा का भी काष्ठ पत्थर आदि में अचेतनत्वाग्रह है। चिति चित्त्व का त्याग नहीं कर सकती है तथा अचितत्व का ग्रहण नहीं कर सकती है। इस शंका का मायागत आवरण और विक्षेप शक्ति से अघटित की घटना होने से परिहार करना चाहिए, यह भाव है। 8 चित्त के चित्त विरुद्ध अचित्व की तरह निर्वयव चित्त की सावयवता भी स्वप्न के अनुभव के बल से ही होती है, यह स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में चित्त से ही काष्ठ भाव पाषाण भाव आदि होते हैं, वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश की अवयव आदि रूपता होती है। 9 मायाश्बल चेतन और अचेतन उभय स्वरूप एक वस्तु है, अथ उसमें चेतन और अचेतन उभय व्यवहार प्रवर्तकता विरुद्ध नहीं है, इस आशय से कहते हैं। जैसे पुरुष का नख केश जल आकाश धर्म वाला आकारवान एक शरीर चेतन चेत दोनों रूप वाला है, वैसे ही सर्वात्मा का स्थावर जंगम रूप एक शरीर चेतन और अचेतन दोनों स्वरूप वाला है, किंतु वह नित्य निराकार है। 10-11 अतेव तत्वतः ब्रह्म ज्ञान होने से सब विरुद्ध धर्म हट जाते हैं, ऐसा कहते हैं। जैसे यह स्वप्न है, यों स्वप्न के ज्ञाता पुरुष का स्वप्न में देखा गया पदार्थ भ्रम शांत हो जाता है, वैसे ही समय ज्ञानवान पुरुष का यह जगत ज्यों का त्यों शांत हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखने वाले पुरुष की जो प्रातः काल के समय प्रसिद्ध प्रबुद्धता है, वही प्रबुद्धता न दृष्टा है न दृश्यता है, किंतु यह सब मौन चिन्मात्राकाश ही है, ऐसा निश्चय करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। 12-13 सागर में जल के भंवरों की तरह चिदाकाश में हजारों करोड़ कल्पों तक वे ही या अन्य सृष्टियां आती हैं जाती हैं। हजारों करोड़ रूप से आए गए हुए अध्यासों से अधिष्ठान की एक रूपता की क्षति नहीं हो सकती, यह भाव है। 14 जैसे जल समुद्र में तरंग आदि में भासमान आवर्त बुबुदादि नाना स्वरूप बनाता है, वैसे ही मायाश्बल चेतन अपने चेतन में सृष्टि आदि नाना संज्ञाएं करता है। अतत्वज्ञ जनता के निश्चय के सिवा तत्वज्ञानी के प्रति यह यथास्थित विश्व सदा निर्विकार ब्रह्मा ही है। पेज 720 2440 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक यानी तत्वज्ञ इस संपूर्ण प्रपंच को निर्विकार ब्रह्मा ही जानता है, मगर अज्ञानियों का निश्चय इससे विपरीत है। 15-16 वर्टिकल बार मैं तरंग नहीं हूँ बल्कि जल ही हूँ, ऐसा युक्तिपूर्वक जिस तरंग ने समझ लिया, फिर उसकी तरंगता कैसे रह सकती है। अचेतन में भी चेतनता के आरोप से यह कथन है, यह समझना चाहिए। चूंकि जल की तरंगता के समान इस परम ब्रह्मा की जगत्ता का भान है, अतेव तरंगत्व तरंगत्व यानी तरंग के सदृश जगत्ता और अजगत्ता ब्रह्मा की दो शक्तियां हैं। 17-18 वर्टिकल बार हे श्री राम जी, अपने वास्तविक रूप का त्याग न कर रहे चिदाकाश का स्वप्न की तरह अन्योन्य के धर्मों के आदान प्रदान से व्यत्यस्त चेतनता वाला मन की समष्टि से उपहित जो रूप है वह मन ब्रह्मा पितामह इत्यादि शब्दों से कहा गया है। वर्टिकल बार 19 इस तरह आदिम प्रजाप्ति निराकार निर्विकार तथा चिन्मात्र स्वरूप संकल्पनगर के तुल्य कारण विहीन है। 20 वर्टिकल बार जिस सुवर्णमय अंगद ने बाजूबंद ने अंगदत्व नहीं है, सुवर्ण ही सत्य है विकारभूत अंगदत्व नहीं है, यह निश्चय पूर्वक जान लिया उसकी अंगत्ता कैसे हो सकती है, उसकी विशुद्ध सुवर्णता ही है। 21 चिन्मात्र आकाश स्वरूपी जन्मादि विकार विहीन परम ब्रह्मा में अहम मैं त्वम तुम जगत इत्यादि संकल्प मात्र रूप जो भान हुआ है वह ब्रह्म रूप ही है, यानी समष्टि के चिन्मात्र रूप सिद्ध होने पर उसके व्यष्टि रूप हम लोगों का अनुक्त भी चिन्मात्रत्व स्वयं सिद्ध हो गया, यह भाव है। 22 चिदाकाश में जो शून्यता रूप चित्त के चमत्कार स्फुरित होते हैं वे ही ये सृष्टि प्रलय और स्थिति के ब्रह्मज्ञान हैं। चिन्मात्र आकाश का स्वयं ही स्वप्न तुल्य चित्तारूप जो निर्मल स्फुरण है वही यह पितामह ब्रह्मा है। जैसे समुद्र में तरंग निरंतर उसी रूप से अपने पूर्वतन रूप से अथवा उससे विलक्षण रूप से फुरता है, वैसे ही चिदाकाश में आदि और अंत रहित सृष्टि और प्रलय का विभ्रम भी निरंतर फुरता है। चिदाकाश का मनोहर स्फुरण विराट के नाम से प्रसिद्ध है, उस विराट का मनरूप ब्रह्मा भी जो कुछ भुवन भूत आदि रचेगा वह भी संकल्पनगर्वत ही काल्पनिक होगा न कि सत्य। 23-26 वर्टिकल बार वह विराट ही सृष्टि है, वही स्वप्न है, स्वप्न ही जागृत व्यष्टि समष्टि स्वरूप बन गया, जैसे घनी सुषुप्ति निद्राधिक्य रूप अंधकार से स्वप्न होती है, वैसे ही प्रलय में अविद्यारूपी अंधकार से आवृत आत्मा ही जगद्रूप होता है। वर्टिकल बार 27, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सकल जगत का विराट के अंगरूप से वर्णन करते हैं। अवांतर प्रलयरूपी ब्रह्मा की रात्रि विराट पधारी परमात्मा के केशरूप से उदित है। दिन और रात्रि काल और क्रिया नाम की उसके शरीर की संधिया जोड़ हैं। अग्नि उसका मुह है, धुलोक मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी उसके चरण हैं, चंद्र और सूर्य दो नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं। इस तरह से मन की कल्पना ही विराट के आकार से परिपुष्ट हुई है। 28, 29 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार इस प्रकार भली भांति दृष्टिगोचर हो रहा विस्तृताकृति वास्तव में शून्यात्मा, अतेव हमारे मनोरथ से कल्पित पर्वत के तुल्य विराट स्वप्न के आकार से स्थित है, वास्तव नहीं है। यो उसकी हमारे स्वप्न से तुल्यता ही सिद्ध हुई, आथ निष्प्रपंचता ही परमार्थ है। यह आशय है। वर्टिकल बार 30, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जो चिदाकाश में चेतन स्वरूप जीव भाव को प्राप्त होकर स्वयं अत्यंत प्रदीप्त होता है, वही यह जगत है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप का, आत्मा का ही अनुभव करता है। चारों ओर व्याप्त असीम चिन्मय आकाश का ही इस प्रकार पर्वत वृक्ष आदि रूप स्वभाव स्वप्न गर्तुल्य विराट के रूप से भान होता है, अथवा इस तरह निरीक्षण करने पर गज। पेज 721, सर्ग 174, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। विराट पर चिन्मय आकाश ही प्रतीत होता है। 31-32, जैसे स्वप्न में प्राप्त हुआ नट अपने को ही अपने से अतिरिक्त नाट्यदर्शक समाज से भरा स्वप्न देश मानकर वहां पर अपना अभिनय स्वयं ही देखता है, वैसे ही अनुभव करने वाला चिदात्मा ही अनुभव कर सत्य स्वरूप को भी माया के आवरण से असत्सा बनाकर परिच्छिन्न प्रपंच रूप से देखता है। 33, 2441, इसी अर्थ में सकलवादियों के मत का अविरोध है और इसी से सबके वांछित फल की सिद्धि होती है, ऐसा कहते हैं। एक एक वेदांतियों यानी शुद्ध ब्रह्म प्राणों, सर्वज्ञेश्वर परायणों और उपासनानिरतों, दिगंबरों, सांख्यों, योगियों और बौद्धों को सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक चारों प्रकार के गुरुजन वेदव्यास, अरिहंत, जैन, कपिल, पतंजलि और बुद्ध एवं पशुपति या भैरव, आगम शास्त्र विशेष के निर्माता वैष्णव, हैरण्यगर्भ आदि आगम शास्त्र के निर्माता विष्णु आदि द्वारा भली भांति वर्णित अपने अपने आगम शास्त्रों में प्रतिपादित जो दृष्टिकोण हैं, उनका रूप धारण कर हमारा अभिमत ब्रह्मा ही तत्तत् वासनारूप उनके स्वरूप से फुरित हुआ है और उन वादियों के आत्मसंवित के अपने अपने निश्चय के अनुरूप स्वर्ग पारलौकिक सुखरूप और अहलौकिक सुख सकल फल वह ब्रह्मा ही बनता है, क्योंकि तदात्मक ही फल तत्त्व द्वारा वैसे वैसे हो लो आशा की जाती है। इस ब्रह्मा की ऐसी ही महिमा प्रसिद्ध है, क्योंकि मायाश बल रूप ब्रह्मा सर्वात्मक है। 34, 173 खां सर्ग समाप्त।